Esker mila intzak eta sari arte kirola zariko gira ondoko minutetan eta agauna zebereziki Elur Alberdi zurekin, egunon? Egunon! Elur, lehenik, zure kasua epatuko dugu, zu agamularia zira, agamularia zinen, eta berri zira, pixka bat berezia da, elbagitasun bat baduzulako, eta beraz ez duzu agauna normalki egiten ahal. Lehenik, Elur, zure elbagitasuna zer da? Nire elbarritasuna, nire eskumuturrean da, erori nintzen, duela 10 urte eskumuturra puskatu, hiru zatitan, eta brotxak jarri dizkidate, orduan nire eskumuturra blokeatua gelditu da, eskeinekua da gainera, orduan bizitza normala egin dezaket, baina elbarritua gelditu da. Entzulek ez duzu ikusten, baina ezin duzu zure eskumuturra pleatu, hori da, eh? Hori da, ez dakoa pleatzeko modurik, orduan bakarrik horizontalki gelditzen da. Zua jaunlaria zinen lehen, jadanik banko mobilean, notiken Baionan, Frantziako txapelduna izana gaztetan, eta horren istripuekin pixka bat blokatua izan zira, baina ari zira beti agaunean, eta gainera zure elbagitasun hori pixka bat neurtu arazi duzu instantzia batzuetan, nola pasa da? Normalki, Frantziako uretako txapelketa zen San Nazerren urrian, orduan federazioa ikustera joan nintzen, eta beraiek test batzuk egin induten, pertsona espezifiko batzuekin, eta haiek kategoria batetan sartu naute, eta kategoria hori PR3 da, eta PR3 hori, esan nahi du, elbarritasun txiki bat dauela, baina maila diferente bat da, orduan maila hortan jokatzen dut. Beraz, maila horietan, badira txapelketa, eta txapelketetan parte hartzen alduzu? Bai, normalki txapelketa badira espezifikoak eta joko paralampikoak ere. Gauza da momentu honetan COVID-arekin, kirola ere pixka bat parentesen artean ezagia da. Hala ere agaunean, ez zirezte ibiltzen itsasoan edo errekan, hala bai? Bai, errekan ibili gaitezke, baina banaka, orduan eskifetan atera gaitezke. Oraingoz bai, gainera elbarrituak garenak bikotekin atera gaitezke, federakuntzak usten du. Eta gero gainera, federazioak lan handi bat egin du, zenda ergometroak dira arraunean ibiltzeko masinak, baina etxean edo klubetan, eta hauek erabili ditugu forman segitzeko. Eta txapelketak online egin dituzte, berria izan da, bai Espainiako txapelketa hola pasatu da, eta Frantziako txapelketa ere, eta egia esan oso esperientzia ona izan da, eta motivatu gaitu segitzeko fisikoki ongi. Online esplikatzen alduzu, zuzen, zer den, konkretuki? Bai, zen da, normalki gure ergometroa konektatu dezakegu ordenagailura, eta ordenagailua internetez, badago aplikazio bat nun federakuntza bakoitzak eraman dezaken, eta egin dezake kompetizio normal bat, baina etxetik, orduan guk etxetik egiten dugu kompetizio hori, baina ordenagailuan ikusten da batxel bakoitzan nola mugitzen den, eta zein dagoen aurrean, zein atzean, eta momentu berean egiten dugu txapelketa, beraiek esaten diguten noiz ateratzen giren, zu gou esaten dute eta ateratzen gira, eta txapelketan bagina bezala bizitzen dugu. Eta zu beraz, etxetik ari, zu ez bakarrik, zu denak orain etxetik ari zirezte, zuen ergometroarekin egiten agauneko txapelketak? Bai, egia esan, bai, orduan abenduan bat egin nuen Espainiako txapelketa, bai 2000 metro eta 500 metroak bi txapelketak gainera nire kategorian irabazin dituen, bikaina, eta asteburu honetan Frantziako txapelketa izan da, orduan larun batean 2000-koa izan da, eta hor bigarren egin dut, eta igande honetan 500 metrokoa izan da, eta hortan irabazi dut txapelketa, oso konten naiz, eta gainera etxean entrenatzaileak eta denak banituen kriston festa egin dugu, eta animatu gaitu egoera honetan COVID-arekin esan dezakegu aurreruntz jarraitu dezakegula eta gauzak egin daitezkela oraindik. Beraz, 500 metrokoan Frantziako txapeldun zira gaur asteartuntan. Bai, hori da. Eta marka on batekin uste dut? Bat 2018 egin dut, normalki lehengo urtean munduko txapelketan irabazi zuen pertsona bat 2019 egin zuen, orduan esan nahi du mundukoetan ba, izan daitekela aurrean ere, orduan ba, saiatuko naiz ba, segitzen eta fizikoki ongi jartzen, zenda niretzako bigarren gaztetasun bat da, za, gaur egun ama naiz, hiru aur ditut, eta ba, ez nuen pentsatzen berriro tortzea kirola egitera maila hortan, be, giazan be, beharrezkoa nuen momentu enten, ari geran denarekin pasatzen, eta oso ona da nire gorputzaren zat eta nire buruaren zat ere. Elur Alberdi, esplikatu pixka bat, entzulei, zendako Espainiakoan parte hartzen duzu, Frantziako txapelketan ere, nolaz? Be, bi nazionalitateak baditut gaur egun, orduan gauza da, bi aldetatik ikusi dezaket, ea joan naiteken selekzio batetara edo ez, ez jakinez, gero izan indirela jokoak eta dena, ba, oraingotz saiatuko naiz bietan, ikusiko, ea bitakon batek deitzen hauen, dagoeneko Espainiako selekzioak kontaktatu nau eta entrenamenduak eta dena pasatzen dizkit, eta normalki testa guztiak pasa ditut beraiekin, eta bada santza beraiekin zerbait egiteko. Bi txapelketak eginta, Espainiakoa eta Frantziakoa, nahi dugan, bi selekzioekin aukera izan dezakezula, hautatu beharko duzu, nola izanen da? Izan lehike momentu batez aukera hori egin beharko dudala, eta beste pertsonei eri gertatzen zaie, ba, egia esan gertatzen balin bada, be, eramaten nauen lehenak, be, eramango nauela, zenda nire helburu izango litzateke, benetan zerbait egitea, eta santza ematen nauen lehenengo selekzioak, be, beraiekin saiatuko naiz ematen aldudan gehiena. Azteko ikusten da zure emaitzen arabera puntakoa zirela, lehenetan bai Espainian eta bai Frantzian, eta zure helburua edo ametsa, ez dakit nola gaimak da, Tokion izanen dira Joko Paralimpiagak, hortan parte hartzea, hortan? Bai, helburua bai, ez dakit ahalko izango dugun, egoera ez dakit permitikutuko duan edo ez, baina kriston atea handia ireki dit hau denak, eta egia zan, Tokio ez balin bada, gero Paris 2024ean da, eta zergaitik ez Los Angeles 2028an, esaten dut gaur egun sartu naizela beste nire bizitzako etapa batean, eta naiz hor geldituko. Gun ikusten duzu, eh? Bai, zergaitik ez, esan nahi dut hori dena, objektiboak ematen dizkigu gure bizitzan, eta horrela aurreruntz begiratu dezakegu, eta momentu goxoak pasako ditudalan egiten dut. Euskalduna zira, Hondarribiaga sortzez, bilatun bizi, senperen lanean, eta beharko duzu, edo Espainiarekin, edo Frantziarekin. Bai, baina egia esan hori gogorra izango da niretzako, zen da dagoeneko lehenengotze Euskalduna naiz, orduan badakizue gu bitan garela, ez nintzateke joango ez bata bedo ez bestearekin, baina joan nahi baldin badut, batekin beharko dut. Egia esan, txiko ditut pixkat begiak, eta esan bezala, nun oportunidadea ematen didaten haiekin joanen naiz. Gaur egun, otsaila astapen honetan, nun ikusten duzu erresago zure burua? Gaur egun, Espainiako selekzioarekin ikusten dut erresago, baina pentsatzen dut, asteburu honetan gertatuarekiko, eta marka hoiekin, agian Frantziako selekzioak ere esan du, badugu norbait horre eta ikusiko dugu, agian ez Tokiorako, baina Pariserako, edo bada zerbait jarriko dena bidean. Egiten alko zu, bat batekin, Joko Olimpiak bat batekin, eta gero beste bat bestearekin, ez dut uste? Normalki, selekzio bat hartzen dugunean, gelitu bargera selekzioarekin, eta aldatu nahi dugunean, behar da bi urte egon, kompetiziorik egin gabe. Aldaketa egin daiteke, baina ikusten ez da bat ere erresa. Orduan ongi pentsatu behar da lehenengoz, hori egiteko edo ez egiteko. Elur Alberdi, orain ondoko zure zakit, helburua ez, baina zure programa garen dut, ze izanen da? Ben normalki martxoan baditugu txapelketak medaueneko uretan, ikusiko dugu egin daitezken edo ez, zen da COVID historia honekin egia esan txalupa txikiekin da, orduan ez dakit ahal izango den egin edo ez, baina urrengo etapa martxoan hori da, txapelketak astea, baina uretan. Selekzioaren berri edo noiz da, noiz jakiren duzu susen edo noiz da azken epea? Be, normalki martxoan izango litzateke, nun txapelketa hori izanen da, eta gero pentsatzen dut formakuntzak izanen direla, gero apililan badagoelako Italian kompetizio bat, eta beste bat maiatzan, eta horiek dira dagoeneko joateko Joko Paralimpikoetara, orduan klasifikazioak dira, orduan pentsatzen dut fite hasiko dela dena mugitzen orain. Elur Alberdi, mileske gurekin izaneko izuntan, ea Tokiora joateko aukera duzun, ez zira Euskaldun bakega izanen, Paralimpikoetan ere, baina ea aukera duzun, eta mileske. Mileske zuei, laizter arte, aio!